राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2057 4 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़ राम। नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम जगत, एक जीवात्मा, एक परमात्मा, तीन है। तो जगत को लेकर जो योग है उसका नाम है कर्म योग। ये भौतिक साधना है। दूसरा है वो जीवात्मा को लेकर के उनको लिए जो साधना है उसका नाम है आध्यात्मिक साधना। और एक है ईश्वर परमात्मा, उस परमात्मा को लेकर साधना है उसका नाम है भक्ति योग। तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीन साधना है। तीन में है कर्मयोग साधना है, उसमें संसार की सेवा मुख्य है और अपना निष्काम भाव, क्योंकि हमारे साथ संबंध नहीं है भौतिक चीजों का, इन चीजों का ही द्वारा ही संपूर्ण की सेवा करना, अपने कामना करने का उसमें अधिकार भी नहीं है। जिसकी चीज है उसको दे दी तो उसको कामना कैसी, संसार की चीज संसार की समर्पण कर दी, अपना संबंध विच्छेद कर दिया, अपनी कोई कामना नहीं रही, निष्काम भाव से सेवा कर दी, तो ये हो जाएगा कर्म योग। और अपने आप को अलग कर दिया संसार में न मिल करके, अलग हो गया अध्यात्म योग। तो अध्यात्म विद्या हुई है, वो लौकिक थी अध्यात्मिक भी, तो अपने इनसे अलग कर दिया, वो हो गया ज्ञान योग। और अपरा और परा दो प्रकृतियां हैं, अपरा से कर्मयोग, परा से ज्ञान योग। और जो परमात्मा है दोनों का मालिक, उस परमात्मा को लेंगे तो उसका नाम भक्ति योग। तो भौतिक साधना, एक आध्यात्मिक साधना, एक ईश्वरीय साधना, ईश्वरी परलोक है, मानो आस्तिक साधना, आस्तिक में भक्ति हो गई, भगवान को मानना, उसे अस्तित्व स्वीकार करना। तो दो साधना तो हुई है भौतिक, नहीं दो साधना हुई लौकिक, भौतिक तो एक ही है कर्मयोग, पर यह लौकिक है। लोगों में दो ही देख रहे बातें, एक शरीर, एक शरीरी, शरीरी है वो अध्यात्म है, परमात्मा का अंश है, शरीर है ये प्रकृति का अंश है। तो ये लेकर वो साधना चलती है, उस साधना को अध्यात्मिक साधना कहते हैं। और जो मालिक है परमात्मा उसको अस्तित्व साधना है, उसे अस्तित्व मानना पड़ता है। तो लोगों में दो देखने बातें हैं, शरीर है एक तो, और एक चेतन है इसमें। तो शरीर को लेकर के, जड़ को लेकर के भौतिक साधना हुई, शरीर को लेकर अध्यात्म साधना हुई, ये लौकिक हुई। और परमात्मा की साधना है वो अलौकिक है। लोकेशन द्विता निष्ठा, लोक में दो निष्ठा बताई गई, ज्ञान योग न संख्या नाम और कर्म योग, योग योग कर्म योग से और सांख योग भी ज्ञान योग से ये दो साधना हुई। ये द्वाभिमान को सब लोग क्षर साक्षर क्षर अक्षर अक्षर नाशवान क्षर नाशवान अक्षर अविनाशी इनको लेकर दो को साधना हुई। उत्तम पुरुष अन्य उपोत्तम अन्य परमात्मा उदार जो परमात्मा कहते हैं यथा हरेर यथे का पुरुषोत्तम श्रद्धा जैसे भगवान पुरुषोत्तम है वो पुरुषोत्तम है हरेर यथे का पुरुषोत्तम श्रद्धा महेश्वर सत्यम बल्लई वना पर तो पुरुषोत्तम की साधना है वो आस्तिक साधना है वो अलौकिक है क्योंकि लोक में देखने में नहीं आता उसको केवल मानना ही पड़ता है। दो पर तो विचार भी चलता है भौतिक साधना पर और आध्यात्मिक साधना पर और जो आस्तिक साधना है उसके अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है। पहले मानना पड़ता है फिर मानना नहीं फिर तो साक्षात्कार हो जाता है उसके दर्शन हो जाते हैं प्राप्त हो जाता है। पहले मानना पड़ता है दो को जानना है दो को जानना दो को जानने का तात्पर्य क्या कि दो में हमारा कोई इच्छा नहीं जिसमें भौतिक चीज में हमारी कोई इच्छा ही नहीं वो चीज ही अलग है। अपने आप को भौतिक साधना करके अलग हो जाओ चाहे आध्यात्मिक साधना करके अलग हो जाओ मानो शरीर को संसार को दे दिया अपना ध्यान है जो सब सब कुछ अथवा अपने अलग हो गए इसको दे दिया तो अलग हो गया एक अपने अलग हो गया तो अलग हो गया दे देने सेवा कर देने का कर्मयोग नाम हो गया अपने को अलग करने का नाम ज्ञान योग हो गया। ये ज्ञान योग साधना है ज्ञान योग कर्मयोग दो ये लोग साधना दो नहीं हो रही और एक भगवान की भक्ति है वो तीसरा साधन है जो परमात्मा को मानना से वो मानना दो जानना है मानना है जानने वाला और जानने वाले वाली जानने वाला अध्यात्म साधना होती है जानने वाले भी भौतिक साधना होती है संसार को जानता है। तो कर्म करे जाते हैं दो दृष्टि से एक दृष्टि से कर्म योग होता है एक दृष्टि से कर्म होते हैं। कर्म होते हैं मानने वाले होते हैं जन्म बदल देने वाले होते हैं कर्म योग होता है तो कर्म तो संसार ही हुआ योग संबंध परमात्मा के साथ हुआ वे मुक्त हो जाते हैं संसार से मुक्त हो जाते हैं। एक ज्ञानी वाले को मुक्ति होते पहले ही वे विचार के द्वारा संसार का संबंध छोड़ते हैं और कर्मयोग ही कर्म के द्वारा संबंध छोड़ते हैं। संसार की सेवा संसार की दादों ने कर दी आप अलग हो गए और अपने सेवा ना करने अपने आप ही अलग ही हो गया त्याग कर दिया तो ज्ञान योग हो गया। ज्ञान मानो समझना दोनों विचारों को समझना जड़ और चेतन को दोनों में ये सबके लिए है कि जड़ तो शरीर है चेतन आत्मा है आत्मा परमात्मा का अंश है ये प्रकृति का अंश है दोनों को लेकर ये सही है। इस वास्ते दो लोग ये लोक भाव दोनों ही साधना है और अलौकिक साधना परमात्मा में लोक चुनिदा ने सा द्वाभिमोषो लोके क्षरसाक्षरेव च ये लौकिक साधना हुई। परमात्मा अलौकिक है परमात्मा दिखते नहीं इस वास्ते कोई आस्तिक है परमात्मा ऐसा मानने वाले आस्तिक होते हैं नहीं मानने वाले नास्तिक होते हैं। आत्मा को मानने वाले भी नास्तिक नहीं मानते परंतु ईश्वर को नहीं मानते वे नास्तिक नहीं मानते हैं वो ही दो ही दिशा हो गई तीसरे भक्ति होगा ही नहीं। भक्ति में एक विलक्षणता होती है, उद्धार तो कर्म योगी का भी हो जाता है, ज्ञान योगी का भी हो जाता है, पर तो प्रेम होता है वो भक्ति योग को भी होता है, उनमें प्रेम नहीं होता है। वो पर प्रेमास्पद या तो आत्मा को प्रेम कहा जाता, वो आत्मा रहती है, वो भी एक प्रेम है, पर प्रेम एक विलक्षण तत्व है। ज्ञान में भी प्रेम है, संसार में भी प्रेम है, परंतु ज्ञान प्रेम योग वो है, वो अलग है, वो आस्तिक भाव से ही होता है, वो प्रेम अलौकिक विलक्षण है, वो विशेष प्रेम है, उसको भक्ति योग कहते हैं। तो सांसारिक को लेकर कर्म योग, आत्मा को लेकर गए ज्ञान योग, और परमात्मा को लेकर भक्ति योग। योगास्तयो मया प्रबोधाय श्रेयो विदित्या, एकादश खंड के 20वें अध्याय में लोकस्मिन् वितद, और त्रयोग्रह तीन मैंने कहे योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, नो अन्य उपायों से नारी का अन्य कोई उपासना नहीं है। और लय योग, हट योग, राजयोग, मंत्र योग, इंद्र योग ही है, तीनों के अंतर्गत आ जाते हैं सभी, ये भी योग है। परमात्मा की प्राप्ति करने वाले जितने योग है, और ये संसार में संबंध रहने वाला ये योग नहीं है, ये पदार्थों का संयोग है जो जन्म देने वाला है, जन्म से दूसरा उठाने वाले तीन योग है। तो संसार में मोह है, आसक्ति है, राग है, ये अनर्थ का हेतु है, और संसार में यही है, इसी में फंसे हुए होते हैं, राग में, अशुद्धि में, मिलता कुछ नहीं, बंधन होता है, बंधन हो जाता है, वहम होता है, मिले हुए का वहम होता है, धन लघुपति होगा, करोड़पति होगा, अरबपति हो गया, एक कोटि अपने साथ में सकते नहीं, सबका सब यही रहता है, पूरे बहम पड़ता है, बहम हम धनवान हो गए, अच्छे हो गए, तो ये बंधन है। इस वास्ते बंधन से ऊंचा उठना है, ये मनुष्य का काम है, ये मनुष्य यदि योग का अधिकारी है, देवता ही नहीं है, और स्वर्ग लागे जीव भी नहीं है, नरकों के जीव भी नहीं है, और देवता भी नहीं, देवता भी उसे है, परंतु ये मनुष्य अधिकारी है। मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, पर मनुष्य अपना मान लेता है, मनुष्य वो अपना मान लेता है तो वो फंस जाता है, अपना नहीं है शरीर, अपना नहीं शरीर, संसार का है, संसार के शरीर की एक जाति है, जाति एक है, दो जाति नहीं होता, शरीर संसार को छोड़कर नहीं जा सकता, आत्मा संसार में रह नहीं सकता, संसार रहता हुआ भी निर्लेप रहता है, और वास्तव में निर्लेप है, असंग हो हे अयम पुरुष, उपनिषद में शो असंग कहा है, इस वास्ते संगत सर्वात्मना त्याज्य, संग सर्वात्मना त्याज्य, सब तीर से संग त्याग कर दो, सचे त्याग तुम न सक्य थे, और संग नहीं त्याग कर सकते तो सदविशा करता भी है, संतों के साथ में संग करो, क्योंकि शतान संग वो ही भेषजम, शेष पुरुषों का संग है वो औषध है, दवाई है, असंगता प्राप्त कर दो, असंगता स्वतः स्वाभाविक है, असंगता स्वाभाविक है, वो संग कर दिया इसे फंस गया, और असंगता को स्वीकार कर दे बस। संबंध छूट जाएगा, संसार से संबंध छूटा मुक्ति हो जाएगी, परमात्मा के साथ संबंध छूटा भक्ति हो जाएगी, संसार को छूटा मुक्ति, भगवान के साथ आप मिलेगी भक्ति, तो मुक्त हो जाएगी। कर्मयोग से अभी संसार से छूट जाता है, संसार से ऊंचा उठता कर्म योगी, योगी कर्म नहीं कर्म योगी। योगी वो है जो पदार्थ और क्रिया इन दोनों के साथ संबंध रखते हैं, वो संसार ही है, वो कर्म योग में होते हैं। ऐसे दूसरी साधना है पर वो संसार का संबंध है, संसार का संबंध छोड़ने से ज्ञान योगी हो जाता है। विचार के द्वारा संग छोड़ना ज्ञान योगी और कर्मों के द्वारा संग छोड़ना ये कर्म योगी, और सबका मालिक जो है अपरा प्रगति परा प्रगति दो दो मालिक है और वो ईश्वर है। अपरा प्रकृति में कर्म योग है, परा प्रकृति में ज्ञान योग है और परमात्मा के भक्ति योग है, वो भजन ही है, परमात्मा एक है और सबका मालिक है, परम सुहृद है, सबके ऊपर कृपा रखता है, सब पर मोरी बराबरी दया, बराबर दया सब मातृजी पर एक समान। आसक्ति वाले आसक्ति करके फंस जाते हैं और ये जो मिलता है बिछुट जाए तो अपना नहीं होता। ये एक ही बात ऐसी विलक्षण है कि मिलता है वियोग होता है, मिलता है वियोग होता है, मिलना और वियोग होता है वो अपनी चीज नहीं होती। रास्ते में आप जाओ और साथ ही कोई मिल गया अगर ही वो अपने अपने अगर फिर रास्ता दो तो वास्तव में वो अलग होता अपना नहीं होता। इस वजह संसार की चीज मिलती है वियोग होती है, ये शरीर में मिलेगा वियोग होगा, कुटुंब में मिलेगा वियोग होगा, गर्म जमीन ज्यादा मिलेगी वियोग होगा, ये अपनी चीज नहीं है, इसको अपनी मानना एक बंधन है। जो अपनी नहीं है उसको अपनी मानते हैं कि बंधन है, अपनी नहीं है वो अपना नहीं है, अपने कौन है परमात्मा। ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, वो जीव परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा का अंश हो गए, परमात्मा को मिल तो ठीक है, परमात्मा को प्राप्त करना है भक्ति से, ये पूर्ण अवस्था है। पूर्ण मनुष्य शरीर मिला है उस पूर्ण अवस्था के लिए, पर मनुष्य ही अपना नहीं है, ये मिली हुई सब सामग्री सेवा सामग्री है, ये सुख सामग्री मान लेते हैं यहां फंस जाते हैं। मिली हुई जो सामग्री है अपने सुख की सामग्री मानने से फंसा हो जाती है सब सेवा सामग्री, सबकी सेवा करना है बस, अपना बिल्कुल नहीं। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, स्थूल शरीर से क्रिया और पदार्थ होते हैं, सूक्ष्म शरीर से चिंतन होता है और कारण शरीर में एकाग्रता समाधि होती है। ये अपनी नहीं है, ये भौतिक साधना की है, अपनी कोई चीज नहीं है, न अपना क्रिया और पदार्थ है, न अपना चिंतन है, न अपना स्थिरता है। स्थिरता ये होती है कारण शरीर की, इस वास्ते सूर्य शरीर की जागृत अवस्था है, सूर्य शरीर की स्वप्न अवस्था है और कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था है। उसमें स्थूल क्रिया से रहित है, एकता हो जाती है। तो साधना है वो ज्ञान योग है, परमात्मा का बोध, परमात्मा जानना और आत्मा का जानना, अपने आत्मा का स्वरूप को जान करके अपने स्वरूप में स्थित होता है वो ज्ञान योगी है, और परमात्मा में स्थित होता है वो कर्म योगी है। वो भक्ति होगी। तो सबसे बढ़िया भक्ति होगी है, वो परमात्मा को प्राप्त करता है। तीन चीज है, एक संसार है, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। संसार को लेकर साधना उसका कर्म हो, आत्मा के स्वरूप को लेकर भी हो वो कर ज्ञान हो, और परमात्मा के शरण हो जाए वो भक्ति हो। ऐसे तीन योग बताए, ये तीन है योग है। और जो चौथा है वो भोग है, भोग। जन्म मरो, जन्म मरो, जन्म मरो, इसका अंत नहीं आता। क्योंकि जन्म गए तो मरना बाकी, मर गए तो जन्मना बाकी, जन्म गए फिर मरना बाकी, जन्म गए मर गए जन्म गए। लंबा रास्ता कितना ही हो अंत आ जाता है, पर वो रास्ता है। कोलू का बैल होता है गाड़ी का, वो उम्र में चलता है यार, वहां का एक कदम नहीं जाता, एक कदम मेरी नहीं गया वहां का वही रहा, यार उम्र भर चलता है उम्र भर। पर आंखें बंदी हुई, ये आंखें बंदी हुई आंखें सोचता नहीं है, जन्म में मर गयो मर गयो जन्म में सोचता है तब ऊंचा उठ जाता है। कर्म योग होता है ऊंचा, ज्ञान योग होता है ऊंचा, भक्ति योग हो जाता है, और जन्म मर रही तब जाता है, सदा के लिए शांति हो जाती है। ये जन्म मर से रहित होने के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है, ये मनुष्य जन्म में मौका है, और जगह मौका नहीं है। जैसे एक चार तरफ उठा हो, एक दरवाजा हो, ये दरवाजा है साधना धाम मोक्ष घर द्वारा, साधना का घर का है, मुक्ति का दरवाजा है। अभी दरवाजे पर आप है, अगर निकल जाए राग रखो तो फंसे रहोगे चीजों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, राग आसक्ति है, मिलेगा कुछ नहीं, अशक्ति मिले बैम पड़े मिले मिले कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा दुख संताप जलन रोना ये मिलेगा, बैम पड़ेगा मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। जैसे लोग कहते वर्षा आज सुख हो जाए, वर्षा हो जाए पर गांव सूना हो जाते, लोग जंगल में चले जाते, निहाल हो जाए निहाल हो जाए खाली पाओ, क्या वर्षा होगा निहाल हो जाए, वर्षा निहाल निहाल हो जाएंगे ऐसा तो कहते हैं, मगर ऐसा नहीं मिला गया, निहाल हो गए भाई, अब वर्षा हो निहाल हो गया। वर्षा होने पर काम धंधा ज्यादा होता है, ऐसे संसार में सुखी नहीं होते, दुख पा रहे। उस परम सुख और परम आनंद और सब सुखों से छुटकारे के लिए ये सत्संग है, सत्संग का मौका इसलिए है। सत का संग, सत का संग, सत में स्थिति अपनी उनका संग हो तो असत का निवृत्ति होती है, असत निवृत्ति, असत जन्मना मरना, ये मुसाफरी है, ये स्थान नहीं है, संसार है, ये मुसाफरी है, हरदम चलता है, हरदम भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है। हरदम ही मनुष्य बन गया, पशु पशु पक्षी बन गया, वृक्ष बन गया, भूत बन गया, प्रेत बन गया, पिशाच बन गया, स्थावर बन गया, जंगम बन गया, उद्भिज है, श्वेत है, अन्नज है, इन जोड़ियों में जाता दुख पा रहा है। इन सबसे उत्तम सिद्ध परमात्मा प्राप्त हो जाए, भगवान का हो जाए, तो भगवान का अंश है, ये भगवान सबके बीच परिपूर्ण परिपूर्ण ये संसार सब होता हुआ भी संसार एक तरफ है और परमात्मा संसार से अतीत भी है और सब में भी है और सब पर कृपा करने वाले सब पर बोरी बड़ा बैठाया जो पुकारे उसे भी प्राप्त होने वाले किसी जाति का हो किसी वर्ण का हो किसी अवस्था का हो हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो बौद्ध हो जैन हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो जो परमात्मा को चाहते हैं उसके लिए भगवान के ये यथा हम प्रपद्यन्ते तांस तथ्य बजाव में हम मैं उसको वैसे ही भजन करता हूं भगवान मिलते हैं प्रेम से क्योंकि उसी के हर्ष है हम उसी की प्राप्ति होने पर पूर्णता हो जाती है नारायण नारायण।